نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تیسرے پارے کا رکوع نمبر 11 ہے جو آیت نمبر 21 سے شروع ہو کر تیس تک رکوع نمبر 11 آیت نمبر 21 سے 30 تک. پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے. ان الذین بے شک وہ لوگ یکفرون جو کفر کرتے ہیں بِآیَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیات کے ساتھ وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کر دیتے ہیں النَّبِيِّينَ نبیوں کو بِغَيْرِ حَقْ نَا حَقْ وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے ہیں الذين ان لوگوں کو یامرون جو حکم دیتے ہیں بالقسط انصاف کا من الناس لوگوں میں سے فبشرهم تو بشارت دے دو ان کو بِعَذَابٍ أَلِيم دردناک عذاب کی اولئیکا یہی لوگ الَّذِينَ جن کے حَبِتَتْ ضائع ہو گئے آمالُهُم آمال ان کے فِي الدُّنْيَا دنیا میں وَالْآخِرَةَ اور آخرت میں وَمَا لَهُمْ اور نہیں ان کے لیے مِن نَاصِرِينَ مددگاروں میں سے أَلَمْ تَرَ کیا نہیں تم نے دیکھا إِلَى الَّذِينَ ان لوگوں کی طرف اوتو جو دیے گئے نصیباً ایک حصہ من الکتابی کتاب میں سے یدعونا وہ بلائے جاتے ہیں الى کتاب اللہ طرف اللہ کی کتاب کے لیاحکم تاکہ وہ فیصلہ کر دے بینہم ان کے درمیان ثم پھر یتولا منہ موڑتا ہے فریقم ایک گروہ منہم ان میں سے وہم اور وہ معرضون منہ موڑنے والے ہیں ذالک یہ بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے ہے بے شک وہ قالو کہتے ہیں لن ہرگز نہیں تمسنا چھوے گی ہم کو النار آگ الا مگر ایامن دن معدودات گنے چنے یا گنتی کے وغرہم اور دھوکے میں ڈالا ان کو فی دینہم ان کے دین کے بارے میں ما کانو جو تھے وہ یفترون وہ جھوٹ گھڑتے فکیفا تو کس طرح ہوگا اذا جب جمعناہم جمع کریں گے ہم ان کو لیومن ایک دن کے لیے لا ریبا نہیں کوئی شک فی ہی اس میں ووفیت اور پورا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو ما کسبت جو اس نے کمائی کی وہم اور وہ لا یظلمون نہ ظلم کیے جائیں گے قل اللہم کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملکی اے مالک بادشاہت کے تو تل ملکا تو دیتا ہے بادشاہت من تشاء جس کو تو چاہتا ہے وتنزع الملکا اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے وتعزو اور تو عزت دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہتا ہے وتذل اور تو ذلیل کرتا ہے من تشاء جس کو تو چاہتا ہے بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے انکا بے شک تو علی کل شیئن اوپر ہر چیز کے قدیر قادر ہے تولج اللیلہ تو داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں وتولج النہار اور تو داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل رات میں وتخرج الحی اور تو نکالتا ہے زندہ کو من الميت مردہ سے، وتخرج الميت اور تو نکالتا ہے مردہ کو، من الحی من الميت، وتخرج الميت اور تو نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے، وترزق اور تو رزق دیتا ہے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے، لا يتخذ نہ بنائے، مؤمنون مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے سوا، وَمَنْ يَفْعَلْ اور جو کوئی کرے گا، ذَلِكَ یہ، فَلَيْسَ تو نہیں، مِنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے، فِي شَيْءٍ کسی چیز میں، إلا مگر، أن تتقوا یہ کہ تم بچو، منهم ان سے، تقات بچنا، ويحذركم الله اور ڈراتا ہے تم کو اللہ، نفسه اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ اور طرف اللہ کے، المصیر لوٹنا ہے، قل کہہ دیجئے، ان اگر، تخفو تم چھپاؤ گے، تم چھپاؤ گے، ما فی صدورکم جو کہ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدو یا تم ظاہر کرو گے اس کو، دیکھیے اگر آپ نے اس کو کا لفظ نہ لکھا تو ہو کا معنی آپ نے چھوڑ دیا، اور یہی باریکیاں آپ ترجمے میں بھی دیکھا کریں، غلطیاں یہیں پہ ہوتی ہیں، یا علم ہو جانتا ہے اس کو، اللہ ہو اللہ، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، واللہ اور اللہ، علی کل شیء اوپر ہر چیز کے، قدیر قادر ہے، یوم تجد جس دن پائے گا، کل نفس ہر شخص، ما عملت جو اس نے عمل کیا، من خیر نیکی میں سے، محضر حاضر کیا ہوا، وما عملت اور جو اس نے عمل کیا. من سوء ان برائی میں سے. تودو وہ چاہے گا. لو کاش. ان بینہا بے شک اس کے درمیان. وَبَيْنَهُ اور اس کے درمیان, بریکٹ میں عمل لکھ سکتے ہیں, یعنی اس کے درمیان اور اس کے درمیان. امدم فاصلہ ہوتا. بعیدا دور کا. ویحذرکم اللہ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ. نفسہ اپنی ذات سے. واللہ اور اللہ تعالی. رؤوفم بہت شفقت کرنے والا ہے. بالعباد بندوں پر. بس جی.